ایک نئی حمد بار تعالی انداز وہی محبت والا کلام نیا ہے پیش کر رہا ہوں، لطف آئے تو بڑی محبت کے ساتھ اللہ ہو اللہ کا ذکر کیجئے گا۔ اللہ ہو زبان عطا کی ہے، میرے ساتھ مل کے باواز مولانا اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہم اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہم اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ۔ لب پہ سجے یا رب باری ذکر تیرا، میری نس نس میں ہو جاری ذکر تیرا، میری نس نس میں ہو جاری ذکر تیرا، میری نس نس میں ہو جاری ذکر تیرا۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ۔ فاروق اعظم سے کس کس کو پیار ہے؟ سبحان اللہ، سب کو پیار ہے میرے عمر فاروق سے۔ تو سنیے ذکر خداوندی نے فاروق اعظم کا دل کیسے تبدیل فرمایا۔ سبحان اللہ کہیے گا اس مصرعے پہ، کہ کلمہ حق پڑھنے کو فاروق چلے، کلمہ حق پڑھنے کو فاروق چلے، کلمہ حق پڑھنے کو فاروق چلے، کلمہ حق پڑھنے کو فاروق چلے، کلمہ حق پڑھنے کو فاروق چلے۔ کب؟ سن کے ہوا، سن کے ہوا جب دل پہ تاری ذکر تیرا، سن کے ہوا جب دل پہ تاری ذکر تیرا، بولو نا میری نس نس میں ہو جاری ذکر تیرا۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ۔ سیدوں کے گھر بیٹھے ہیں تو کیوں نہ سیدوں کے بادشاہ کا ذکر کریں۔ دین حق پر، حق پر، دین حق پر سر کو کٹوا کر بھی تھا، دین حق پر سر کو کٹوا کر بھی تھا، ابن علی کے، علی کے ابن علی کے، علی کے ابن علی کے لب پہ جاری ذکر تیرا، ابن علی کے لب پہ جاری ذکر تیرا، ابن علی کے لب پہ جاری ذکر تیرا، بولو نا میری نس نس میں ہو جاری ذکر تیرا، میری نس نس میں ہو جاری ذکر تیرا۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. جس کو میرے اللہ نے دو ہاتھوں کی نعمت سے نوازا, جس کو دو ہاتھ دیے ہیں, ایک ہاتھ والا نہ بلند کرے جس کو اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں. آج اللہ کا ذکر کر کے ان ہاتھوں کا صدقہ عطا کر دو. محبت کے ساتھ واہ واہ سے بلند ہاتھ لہرا لہرا کے اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ساتھ کہیے سبحان اللہ.